Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قوله ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة. ولا بد من تقدم خطبتين لزيما كتنغلي والجمعة خطبة مبيلي فيهما حمد الله ambapo ndani yao kuna hamdi, himdi ya Allah, kumhimidi Allah, wa shahadatani, na shahada mbili, wal wasiyatu bima yuharriku al qulub, na wasia ambao unatingisha nyoyo, wa tusamma khutba, na inaitwa hiyo khutba, wa yakhtubu ala mimbarin au mawdhi'in al, na atatoa khutba juu ya mahali, juu ya mimbar au mahali palipo juu. Wa yusallimu ala al-ma'mumin idha kharaja, yule khatibu atawapa salamu maamuma anapotoka. Wa idha aqbala alayhim, na anapowaelekea pale juu ya mimbar. Thumma yajlisu ila faraghi al-adhan, kisha atakaa pale yule khatibu mpaka kumalizika kwa adhana. لحديث ابن عمر رواه أبو داود ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة أتكا بين خطبان بيلي كيكاو تشيبسي يعني كيدوغوتو لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويخطب قائما نيول خطيب أتتوى خطبة حالي كسماما لفعله صلى الله عليه وسلم kwa kitendo chake Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hivyo kwamba alihutubu kwa kusimama. Sidu tilqaihi, atakusudia na kuelekea mbele ya uso wake, khatibu ataelekea mbele ya uso wake. Wa yaksuru alkhutba, ataifupisha khutba. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, min sharti sihhati aljum'a taqaddumu alkhutbataini, katika masharti ya kusihi kwa aljum'a ni kutangulia khutba mbili. Yafsilu bainahuma bijulus, atapambanua yule khatibu baina yao kwa kukaa. Akishakaa inakuwa ni khutba moja, kisha asimame aendelee na khutba ya pili. Hizi ni katika masharti ya kusihi salatu aljum'a. Salatu aljum'a haitasihi bila kutanguliwa na khutba mbili. تشملان على حمد الله والشهادتين والوصية بما يحرك القلوب. خطبة هذه مبيلي ambazo zinakusanya himdi ya Allah, kumsifu Allah, na shahada mbili, na wasia kuhusia watu, maneno ambayo yanaharikisha nyoyo. Au bayani shay'in min ahkami ad-din, au kuweka wazi kitu katika hukumu za dini. Khutba yenyewe iwe ni wasia huo unaoharikisha nyoyo na kutisha nyoyo, au kuweka wazi yoyote katika hukumu za dini, isiyo ni maneno mengine ambayo hayamo katika malengo haya. Pili, yakhutubu ala mimbar au ala mawdhi'in al, atoe khutba juu ya mimbar au mahali palipo juu. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, حيث اتخذ له صلى الله عليه وسلم المنبر. وقت متومي alipofanyiwa mimbar, kwanza alikuwa akihutubia juu ya kigogo cha mtende, halafu baadaye mtume akafanyiwa, akatengenezewa mimbar, akawa na hutubu juu ya mimbar. ثالثا يدل للخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما. دليلي يا hizo khutba mbili na kusimama kwa hizo khutba mbili na kukaa baina yao, dalili ya hayo ni hadithi ibn Umar رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa khutba hali ya kusimama kisha anakaa baada ya khutba ya kwanza anakaa thumma yaqumu kisha anasimama kwa ajili ya khutba ya pili kama tafaluna al-an kama mnavyofanya hivi sasa rawahu al-bukhari wa muslim wa hadithu jabir ibn samurah رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa ana khutba mbili za aljum'a akikaa baina yao yaqra'u alqur'ana anasoma qur'an wa yudhakkiru an-nas na anawakumbusha watu katika khutba hizo rawahu muslim wa hadithu 'inda muslim anna rasulullah صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس alikuwa mtume hadithi yake ni kwamba mtume swalla sallam alikuwa akitoa khutba hali ya kusimama thumma yajlisu kisha anakaa baada ya khutba ya mwanzo thumma yaqumu kisha anasimama tena fayakhtubu qaiman anatoa khutba hali ya kusimama faman nabaka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadhab anayekujulisha akakwambia kwamba mtume alikuwa akihutubu kwa kukaa au hali ya kukaa huyo amesema urongo faqad wallahi sallaitu mahu akthara min alfi salah na hapa kwa Allah nilisali naye zaidi ya sala 2000 sallaitu mahu akthara min alfi salah nilisali na mtume sallam zaidi ya sala 2000 anahutubu hali ya kusimama hakuhutubu kwa kukaa hutbatul jumaa wayadullu li salami al-imami ala al-mimbar dalili ya imamu kutoa salamu juu ya mimbar hadithu jabir anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha sa'ida al-mimbar sallam alikuwa mtume sallam akipanda tu juu ya mimbar hutoa salamu رواه ابن ماجه وفي اسناده ابن لهيعه انظر السلسله الصحيحه للالباني واما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الادله اما كتوى سلامه وقتي وكوينجيا مسكتيني هي انفهمش عموم يا دليلي دليلي ذا كوينيا zinazofahamisha kwamba ni sunna kuanza kutoa salamu muislamu kwa wenzake Sasa hii ndiyo dalili ya kwamba imamu akiingia kule anatoa salamu kwa wale pale anapoingia. Alafu juu ya mimbar atoe salamu tena. Anasema dalili ya hii ni umumul adilla. Dalili zinazoenea za kwamba mtu atoe salamu mara akiingia kwa wenzake. Wa hadithu ibn Umar radhiyallahu anhuma alladhi yashara ilayhi al-musannif rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun حديث ابن عمر عليه يشريا مصنف مؤلف وكتابه هيكي amepokea Abu Daud lakini katika isnadi yake kuna udhaifu kwa hiyo hakuna dalili khas ya kwamba imamu akianza kuingia msikitini yule khatibu atoe salamu halafu hapa juu ya mimbar atoe salamu tena dalili ile ya kuingia ni dalili am lakini hii dalili ya kutoa juu ya mimbar hii ni dalili khas amefanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wayadullu li qisari al-khutba hadithu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma dalili ya kupunguza khutba yule khatibu ni hadithi Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma innatum min fiqhihi nilimsikia mtume wa Allah akisema urefu wa sala ya mtu urefu wa sala ya mtu salatul jumaa na ufupi wa khutba yake ni alama ya ilmu yake inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma innatum min fiqhihi hakika urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake ni alama ya ilmu yake ya fiqhi kwamba huyo anajua sunna kuliko kufanya khutba ndefu sala fupi khutba ndefu sala ni fupi hiyo sio sunna lakini khutba fupi sala ndefu ndiyo sunna fa atilu salata tumeanaongezea refusheni sala waqsuru al-khutbah, fupisheni khutbah. Wa inna minal bayani sihra, wa inna minal bayani sihra, hakika katika kuweka wazi kuna uchawi. Wa inna minal bayani sihra, kuweka wazi ile khutba watu wakaelewa kuna sihri, kuna uchawi. Sio uchawi huu wa kufanywa watu, nafsi ile kuweka wazi, yani kama uchawi kwamba unaweka wazi maneno yako yanaeleweka katika khutba, hiyo ndio wa inna minal bayani sihra. Wa ma'na ma'innatun min fiqhi ay alamatan wa dalilan ala fiqhi, ni alama na ni dalili ya ujuzi wa khatibu huyo akiwa atafupisha khutba na kurefusha sala. Kwa sunna ni kufupisha khutbatul jumaa na sala iwe ndefu. Qawluhu wa salatul jumaati rak'atani, salatul jumaa ni rak'a mbili. Yajharu fihima bilqiraa, yule imamu atasoma kwa nguvu. Yakrau fil ula biljuma, atasome katika rakaa ya kwanza suratul juma. Wa fi thaniyati bilmunafiqin, rakaa ya pili asome suratul munafiqun. Au bisabbih walghashia, au rakaa kwanza asome sabbih isma rabbika al-a'la, rakaa ya pili asome fatiha na suratul ghashia. Saha alhadithu bilkulli, hadithi imesihi kwa haya yote. Wa yaqra'u fi fajri yawmiha bi alif lam mim as-sajda wa surati al-insan, na atasoma katika alfajiri ya siku ya Ijumaa rakaa ya kwanza suratul fatiha na alif lam mim as-sajda, rakaa ya pili suratul fatiha na suratul insan hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Wa tukrahu al-mudawamatu ala dhalik, na ni makruhu kudumu juu ya hilo. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, yadullu lidhalika hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dalili ya hivyo ni hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yakra'u fi salati al-fajri yawma al-jum'a alif lam mim tanzil as-sajda, Mtume alikuwa akisoma katika salatu al-fajri siku ya Ijumaa alif lam mim tanzil as-sajda, rakaa ya kwanza Fatiha na sura hii as-sajda, rakaa ya pili surat al-Fatiha wa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati al-jum'a surat al-jum'a wal munafiqin, Mtume sallam alikuwa akisoma katika salatu al-jum'a suratul jum'a na suratul munafiqun. Qala rawahu Muslim. Wa hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu rawahu Muslimun ayda an ibn Abi Rafi' qal istakhlafa Marwan Aba Hurairah ala al-Madina, Marwan alimweka khalifa Abu Hurairah pale Madina, wa kharaja ila Makka, akenda Makka. Fasalla lana Abu Hurairah يوم الجمعة أكتسليش أبو هريرة سكوى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون, أكسوم بعد سورة الجمعة كتكركا يمويش أليسوم بعد فاتحة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف, نكم دريك نكم فات أبو هريرة أليب ماليزة كصالي. فقلت له نكمبيا إنك قرأت بسورتين, ويومسوما سورة مبيلي, كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة, أليكو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكيزي سوما سورة هزو قل الكوفة عراق. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة, ممن لمسكي أمتمي الله sallallahu alaihi wasallam akizisoma sura hizo siku ya Ijumaa. Wa hadithu Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil eidain wa fil jum'a bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataaka hadithul ghashiya. Asma, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisoma katika sala zaidi mbili na katika siku ya Ijumaa, akisoma rakaa ya kwanza baada ya Fatiha sabbih isma rabbikal a'la, na rakaa ya pili baada ya Fatiha هل أتاك حديث الغاشية رواه مسلم. وروى أيضا عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب اللحاق بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. اللحاق بن قيس المؤلكي النعمان بن بشير على موليزة ni sura gani aliyesoma mtume wa Allah SAW siku ya Ijumaa isipokuwa sura hii al-Juma. Faqala, akamwambia kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashi, alikuwa akisoma hal ataka hadithul ghashi, yani baada al-Juma raka ya pili badala ya munafiqun alikuwa akisoma sura hii suratul ghashi. Kwa zote mbili ni sunna. Wa qira'atu suratil Juma fi salatil Juma لاشتمالها على شيء من أحكام الجمعة. هي كسوم سورة الجمعة كتك صلاة الجمعة لكسباب سورة هي مكسانة شيء من أحكام الجمعة باذي حكم ذا الجمعة سورة هي مكسانة باذي حكم ذا الجمعة. وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة. أسمع أما كسوم سورة المنافقون فمجن الجمعة بنجين كتك حكمة يهيلو نكوما ونافق ولكوا هواجي كتك صالة إسبقوا حال يكوا نوفيفو سسا ونافق هوا قد يحضرون الجمعة ويند وكوذرية صلاة الجمعة فيكون في قراءتها إسماع لهم ما فيه التذكير والزجر لهم. وإنكوا كتك كسوم سورة هي نكوا سكليزيش ونافق ذيل يليوم دانياك كتك تذكير ماونيو والزجر لهم نكوا كتازا ونافق واو. موجة كتك حكمة ذا كسوم سورة هي وسورة المنافقون لإلكوا بموعظة لما زنغتيو هاو ونافق ولكوا كهذورية كتك صلاة الجمعة. وأما قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فلاشتمالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد. أما كسوم ألف لام ميم سجدة ركايا كوانزا بعد فاتحة نركايا بيلي هل أتى على الإنسان بعد فاتحة كتك الفجر يسيكو الجمعة وسبب سرهيز مكسانيا مانزو وأمبيلي كومبو منادامو والمعاد na kuelezea mambo ya akhira. Sura hizi mbili zimekusanya mambo hayo, ala badi khalqi linsani walmaad, kuanza kuumbwa kwa mtu, walmaad na pia kurudishwa akhira siku ya kiyama. Sura hizi zimekusanya mambo hayo. Waqad jaat sunna bibayani anna khalqa adama kana yawma aljumaa, imekuja hadithi sahihi ikaelezea kwamba kuumbwa kwa Nabii Adam ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Nabii Adam aliumbwa siku ya Ijumaa. Wa anna sa'ata taqumu yawm al-jum'a, na kwamba kiyama pia kitasimama siku ya Ijumaa. Farawa Muslimun fi sahihihi an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jum'a, siku bora iliyotokeza jua ni siku ya Ijumaa. Khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jum'a, siku bora iliyotokeza jua kuliko siku zote ni siku ya Ijumaa, ndio siku bora. Fihi khuliqa Adam, katika siku hiyo ameumbwa Adam. Wa fihi udkhila al-janna, na katika siku hiyo ndipo alipoingizwa peponi. Wa fihi ukhrija minha, na siku hiyo al-jum'a alitolewa peponi. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة, قيامها كتسماما اسفقوا سيكو يجمع, لكن هاي جوليكاني نموزياني موكاغاني, لكن سيكو نسيكو يجمع كتكفتوكيا كياما, لكن كمباني موزياني أو نموكاغاني هي أكونا نجوا اسفقوا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Kwa hiyo kiyama kitasimama siku ya Ijumaa, lakini haijulikani mwezi gani wala mwaka gani. Fafil qiraati bihataini surataini fi fajri yaumi aljum'a tadhkirun bidhalik. Kwa kusoma sura hizi mbili katika sala alfajiri ya siku ya Ijumaa kuna kukumbushwa hilo, watu wakumbuke kwamba kiyama kitasimama siku ya Ijumaa. Na sala hii ndio sala bora kuliko sala zote. Sala hii ndio sala bora, alfajiri ya siku ya Ijumaa ndio sala bora kuliko sala nyingine. Wa amma karahiyatul mudawamati ala qiraatihima, ama umakuruhu wa kudumu kuzisoma sura hizo, falima kad yudhannu min luzumi dhalik, ni kwa sababu ya inavyodhaniwa ulazima wa hilo, wa wujubihi bil mudawamati alayhi, na wajibu wake kwa kudumu hilo. Anasema Sheikh, kwa nini kasema ni makuruhu kudumisha kusoma sura hizi? Ndio asema wa amma karahiyatul mudawamati ala qiraatihima, ama umakuruhu wa kudumu kuzisoma sura hizo, falima kad yudhannu min luzumi dhalik wa wujubihi bil mudawamati alayhi, ni kwa sababu ya inavyodhaniwa ulazima wa kusoma hivyo na wajibu wake kwa kudumu. Kwa hiyo ikiwa kuna dhana hizo, ndio asidumishe kusoma sura hizo. Lakini kama hakuna dhana hizo, haitakuwa kama ni makuruhu, kwa sababu watu wanajua kwamba ni sunna kuzisoma sura hizi, na kudumu juu ya sunna ni jambo linatakiwa, si ndio? Ikiwa kuna dhana kwamba kuna watu wadhania kwamba ni lazima zisome sura hizo katika salatul fajri ya siku ya Ijumaa, hapo ndio itabidi yabadilishe siku nyingine. Lakini watu wanajua kwamba hii ni sunna na kudumu juu ya sunna ndiyo matlub. Wa min alhikayati latifa fi dhalik anna imaman fadilan ismuhu Hamdan ibn Ahmad al-Batil rahimahullah kana ya ummu an-nasa fi masjidin jami'in fi Zulfa. Asema katika hikaya latifa nzuri katika hilo ni kwamba imamu mmoja, imamu bora, jina lake ni Hamdan ibn Ahmad al-Batil rahimahullah, alikuwa ni imamu wa watu katika msikiti wa Ijumaa fi Zulfi. Wa kana yaqra'u kathiran fi fajri yawmi al-Jum'a bihataini surataini, alikuwa akisoma sana alfajiri ya siku ya Ijumaa sura hizi mbili, As-Sajda na Suratul Insan. Wa fi yawmin min al-ayyam wa fi yawmin min ayyami al-Jum'a lam yaqra bihima, siku moja katika siku za Ijumaa hajazisoma sura hizo. Wa kana ahadul fallahin dhahaba fi dhalika al-yawmi ila bustanihi, mmoja wa wakulima alikwenda siku hiyo kwenye shamba lake. Walamma jaa waqtu dhuhri, ulipofika wakati wa dhuhuri, dhahaba ila salah fil masjidi alqaribi minhu kalada, alikwenda kwenye sala ya dhuhur katika msikiti ulio karibu naye kama kawaida. Falam yati ahadun ila hadha almasjid, hakuja yoyote katika msikiti huo. Fastaghraba dhalik, likamshangaza hilo, mbona leo hakuna watu. Fajaa ahadu alladhina sallu aljumaa, akaja mmoja katika waliosali aljumaa. Waqala lahu, akamwambia, inna alyawma yawmul jumaa, leo ni siku ya aljumaa. Faqala ma sajada Hamdanu, hakusoma suratu sajda yuli Hamdan, liannahu tabara anna sujuda fi fajri yawmil jumaa alamatun ala aljumaa. Huyu mkulima alizingatia kwamba ile kusujudu katika ile raka ya mwanzo ya suratu sajda, sikuna sujudu tilawa, hasali hakusoma yule imamu, hakusoma sura hiyo. Kwa huyu mkulima akaona ile si siku ya Ijumaa ile, mbona hakusoma huyo. Lianna hu'tabara anna sujuda fi fajri yawmi aljumaa alamatan ala aljumaa, alizingatia kwamba ile kusujudu katika alfajri ya siku ya Ijumaa ni alama ya kwamba hii ni siku ya Ijumaa. Mmefahamu hamjafahamu? Kwa hiyo hii ndio maana akasema kwamba ni makuruhu kusoma kila siku, siku nyingine yabadilishe. Lakini kama watu wanajua sunna, itakuwa sio makruhu kusoma kila aljuma, wallahu alam. Qawluhu wa in wafaqa aidu yawmi aljuma, wa in wafaqa aidun يوم جمعة وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. إكوافك عيد سيكو الجمعة عيد الأضحى أو عيد الفطر إكوافك نسيكو الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إتانغوك الجمعة كوالي حضوري صلاة عيد إلا الإمام إسفقوا إمام فلا تسقط عنه يي الجمعة هيانغوكي. Ikiwa mtu amesali salatul Eid aidha salatul Fitr aidha salatul Fitr au al-Adha na ni siku ya Juma, ile Eid yake itatosheleza na wajibu wa Juma, atasali dhuhri huyu nyumbani tu. Qala Sheikh al-Abbad idha wafaqa ahadul Eidaini yawm al-Juma, ikiwafik moja ya Eid mbili siku ya Juma, ijtamaa fi dhalika al-yawm Eidani, itakuwa Eid mbili zimekusanyika katika siku moja, عيد الفطر نالجمعة أو عيد الأضحى نالجمعة. العيد السنوي والعيد الأسبوعي عيد يماك أنبوني عيد الفطر والأضحى نعيد يويكي أنبوني الجمعة. ومن حضر العيد أجزأه عن الجمعة أتكي حضوري عيده إتمتشريزا نالجمعة حتى كون واجب وكوجة كتك صلاة الجمعة أتصالي الظهر نيمباني. ومن لم يحضر تعينت عليه الجمعة ambaye hata hudhuria idi italazim kwake salatul jumaah li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qad ijtamaa fi yawmikum idani, zimekusanyika katika siku yenu hii idi mbili, faman shaa adar ajzaahu min aljumaa, anayetaka itamtosheleza hii na aljumaa, wa inna mujammi'un, na sisi ni wenye kusali aljuma. Sawa, kwa hiyo hii ni hukumu ya zikikutana hizi idi mbili, aidha idi alfitri na aljuma au idi aladha na aljuma, itakuwa wanaosali idi si wajibu wasali aljuma, ni wajibu wasali dhuhur nyumbani. Kila mmoja aliyehudhuria idi ni wajib asali dhuhuri nyumbani, si wajib kuhudhuria aljuma, lakini akihudhuria aljuma ana ajri zaidi, akihudhuria idi na aljuma ajri zinakuwa zaidi. Wa inna mujammi'un, na huyo ndio dalili ya kwamba yule khatibu yule imamu yeye asiwache kufungua msikitini, ende akasali akasalishe aljuma, hata kama ni mtu mmoja aliyehudhuria, lazima ende akasalishe aljuma. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي صحيح البخاري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان, كشني كهذري عيد صلاة عيد فمجن عثمان بن عفان, وكان ذلك يوم الجمعة هير اللي كواني سيكوي جمعة, فصلى قبل الخطبة أكصال عيد قبل خطبة, ثم خطب كش بعد كماليز صلاة العيد kisha akatoa khutba, faqal ya ayuhan nas inna hadha yawmun qad ijtamaa fihi idani, siku hii zimekusanyika idi mbili, faman ahabba an yantadhira aljumaa min ahli alawali falyantadhir, anayependelea kungojea aljumaa katika watu wa awali, mitaa hiyo moja katika mitaa ya Madina, falyantadhir na subiri, waman ahabba an yarji'a faqad adhintu lahu, anayependelea kurejea kwake nimemruhusu. Anayependa kungojea aljuma hapa tusali aljuma angojele, na anayependa kurejea kwake nimemruhusu, yani arejee kwake na asije kwenye aljuma, lakini aswali dhuhur nyumbani lazima aswali dhuhur raka nne nyumbani. Kwa hii ni sunna ila yaumi alqiyama, hii ni kusanyika idi mbili, العيد السنوي والعيد الأسبوعي. كويو wale makatibu wasi hawafungi misikiti, misikiti inakuwa wazi kwa wanaotaka kuja kuswali, katika wale wale waliohudhuria aljumaa wanakuja kuswali, na ni aula wasiotaka wasali nyumbani kwao salatu dhuhur. Allahu a'lam.